أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Neml suresi, Karınca suresi 88. ayeti kerimesini tefsir edeceğiz. Ayetin özelliğine, ayetin özelliği kıyametin üçüncü alametini, kıyametin üçüncü delaletini, üçüncü işaretini bize bildiriyor. Biliyorsunuz kıyamet alametleri ikiye ayrılıyor. Bir, kıyametten önceki alametler. İki, kıyamet başladıktan sonraki alametler. Kıyametten öncekilerde küçük ve büyük alametler olarak ikiye ayrılıyor. Küçük alametlerin tamamı çıkmıştır. Büyük alametler de sırasıyla çıkmayı beklemektedir. Büyük bir ateşin çıkması, büyük bir dumanın çıkması. Bunlar büyük alametlerin başıdır. Büyük alametler başladığı zaman bir sıra ile devam edecekler. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair söylediği hadislerinde. En son güneş batıdan doğduktan sonra artık büyük alametler bitecek. Ve artık delalet beklenecek. Delalet ne? Kıyamet kopmaya başladı. Kıyamet artık başladı. Bu akşam üçüncü, kıyamet kopmaya başladıktan sonraki üçüncü olacak olan şey ne? Allah'ımız bize bunu anlatıyor. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri bu kitabın, Kur'an'ımızın birçok yerinde geçmişte olmuş olan olayları anlatmasının yanında bir de daha fazla gelecekte olacak olan şeyler anlatıyor. İnne ve'adallâhi hakkun. Geçen hafta burada tefsir ettiğim bir ayet. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Devamlı Kur'an'da cennet ve cehennem vaatleri var. Başımızdan geçecek olan her şeyin detaylı bir şekilde anlatıyor. Bir de cennet ve cehennem olmadan önce, onların karşısına geçmeden önce, hesap mizan olmadan önce kıyamette ne vuku bulacak? Allah'ımız teker teker madde madde bunları bize bildiriyor. Ben bu akşam size üçüncü olacak olan şeyi aktaracağım inşallah. Neml suresi 88. ayetinde Allah'ımızın o dehşet güne dair bize bahsettiği ifadeler nelerdir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Muhakkak Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. Ve teral cibale. Göreceksin, görürsün. Cibale, dağı görürsün. Kıyamet anından, yani olayların patlamaya başladığı andan itibaren Allahü Teala o zaman insanların bir şeyleri göreceğini söylüyor. Bakın şu anda o andan bir sahneyi görme imkanımız yoktur. Rüya aleminde bazen küçük küçük işaretler verilebilir kıyamette ne olacağına dair ama gerçek bir anını görme ihtimalimiz yoktur hakka yakin olarak. Allah'ımız kitabı Kur'an'da o zaman dağlara bakacaksın diyor. Dağları göreceksin diyor. Mevla Teala'nın kendisinin varlığına delalet olarak bize verdiği en önemli yardımcılardan bir tanesi nedir? Allah var mı yok mu? Biz bunu nereden anlarız? En önemli yardımcılardan bir tanesi gözdür, göz. Gözü olan bir adam Allah var mı yok mu? Gözü görmeyen bir adamdan çok daha net ve derin bir şekilde anlayabilir. Peki hocam Allah Kur'an'da diyor ki o görülemez. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder diyor. Demek ki gözler Allah'ı göremez. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Kardeşler, Allah gözler birçok zaman sanatçıyı göremez ama sanatını görür ve der ki bu sanatı yapan bir sanatçı var, bir usta var. Çok zaman böyledir. Bundan yüzyıllar önce bize bazı sanatlar bırakmış olan ustaların yaptığı eserleri şu anda görüyoruz mu? Bir Selimiye'yi görüyoruz mu biz? Selimiye. Bir Sultanahmet'i görüyoruz mu? Bak bunlar sanatlardır. Şimdi aranızdan bazıları şunu diyebilir mi? Bunlar kendi kendine oluşmuştur. O zamanın padişahı yüksek yerlerden kayaları aşağı atmış. Kayalar bir patlama etkisi oluşturmuş ve bu camiler kendi kendine yükselmiş. Üstlerine kubbe gelmiş, minareler de yanına bitmiş. Diyebilir mi aranızdan kimse? Ne akla sığar, ne vicdana insafa sığar. Mümkün değil. Nasıl olmuş bu? Bu padişahların hepsinin bir özelliği var. Bir sanatkar, bir usta. Bütün binlerce işçinin başında bir tane lider olmak zorunda. Bir lider, işin ehli usta bir lider olduğu zaman orduyu kurtarır, devleti kurtarır, milleti kurtarır. İşte Mimar Sinan da bu liderlerden bir tanesidir. Bu ülkenin gördüğü en büyük mimarlardan bir efsanedir. Allah Teala kabrini nur etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi Mimar Sinan'ı gördünüz mü kardeşler? Aranızda Mimar Sinan'ı gören var mı? Bir kardeşim rüyasında gördüğünü anlatmıştı. Başka gören yoktur. Rüyasında gördüğü de hayali de olduğu için, hayal de karıştığı için işin içine net bir suret alamaz. Görüşebilme ihtimalimiz de yok. Yüzyıllar önce yaşamış bizden. Şu halde aranızdan kimse Mimar Sinan'ı görmedi. Hızır da olmadığına göre aranızda, Hızır da yok. Benim sohbetime gelen Hızır diye bir kardeş de yok. Şu halde Mimar Sinan'la görüşme ihtimalimiz var mı kardeşler? Yok. Peki nereden biliyoruz biz? Mimar Sinan diye birinin varlığını nereden biliyoruz biz? Yüzlerce, binlerce eser bıraktı. Allah'ın varlığının delili nedir? Bıraktığı eserlerdir. Bu güneşi oraya kim monte etti? Ampul. Şimdi dışarıdan kapıdan içeriye girdiniz. Deryanın havasına bir baktınız. Şöyle hep gençler. 100 tane genç var burada. Ne kadar güzel. Sohbet eden bir adam da var buraya. Kesinlikle burası mübarek bir mekan olduğu için bu ampuller kendi kendine buraya monte olmuştur. Diyebilir misiniz? Demezsiniz değil mi? Buradaki dervişlerden bazıları elektrik işinden anlar. Merdiveni çekmişlerdir ampulleri, floresanları oraya monte etmişlerdir dersiniz. İnsan yaptı buraya, onu insan koydu. Gözlerin de bu delili gördü. Oraya ampul koyulmuş. Yapan birisi var mı kardeşler? Var. 100 tane bilim adamı şu kapıdan girse dese ki bu ampuller buraya kendi kendine geldi. Sizi aldatıyorlar. Siz o bilim adamlarının yüzüne tükürür müsünüz, tükürmez misiniz? Tükürürsünüz. İstediğin kadar kariyerin olsun. Kusura bakma sana. Sana dağdaki çoban bile güler. Bir adam derse ki sana o güneş denilen ampulü, kıyamete kadar sönmeyecek ampulü oraya kendi kendine monte oldu. Tesadüfi olaylar neticesinde, patlamanın neticesinde kendi kendine oraya kondu. Sen bu adama diyeceksin ki senin kafan çalışmıyor. Senin kafan o kadar çalışıyor ki IQ seviyen o kadar bir nispette ki dedenin maymun olduğunu iddia edebilecek kadar düşmüşsün. Seviyen aşağıda değil, çukur artık. Çukur aşağının aşağısı. Çukur. İşte göz Allah'ın varlığının delillerini anlama noktasında bizim için en büyük yardımcıdır. Ve şu gözlerimizi kaybetmeyi Allah ölünceye kadar bize nasip etmesin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın kardeşler. Gözleri de hasta bir kardeşiniz olarak arada sizden dua da isteyeyim. Hala iyileşemedi gözlerim. Bana bol dua edin şu gözlerim iyileşsin daha kolay hizmet yapayım. Çok zorlanıyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'ım gözlerimi bana varis kıl. Ne demek varis? Mirasçı kıl. Yani benim bedenim ölmeden gözlerim ölmesin. Ben ölünceye kadar gözlerim bana yardımcı olsun. Ben öldükten sonra istersen gözlerimi al, sorun değil. Bu dua çok güzel bir duadır. Allah gözlerimizi bize mirasçı kılsın, varis kılsın. Amin. Amin. İşte Allah'ımız diyor ki sen o zaman dağlara bakacaksın. Kıyametin ilk alameti nedir kardeşler? Artık küçük alametler, büyük alametler bitti. Artık olay patladı. İlk patlama, ilk hamle nedir? Allah'ımızın ilk hamlesi İsrafil'e der ki üfle, üfle. İsrafil aleyhisselam diye bir melek vardır. 4 büyük melekten bir tanesidir kardeşler. Biliyorsunuz o 4 büyük meleğin de lideri Cebrail aleyhisselamdır. Vahiy meleği ve helak meleği. Bir kavmi helak etmek istediği zaman Cebrail aleyhisselamı gönderir. İsrafil aleyhisselam diye bir melek var. Bunun hiçbir vazifesi yok. Tek bir işi vardır. Ağzında o boru, o sur, aklımızın, hayalimizin almayacağı büyüklükte bir boru. O ağzında bekliyor. Allah Teala'dan bir emir bekliyor. Yap. Yap diye bir emir bekliyor. Üfle diye bir emir bekliyor. Bu emri aldıktan hemen sonra ilk üflemesini yapar. Sura üfürüldüğü zaman. Bu kıyametin ilk delaletidir. Artık başladığı. Kıyamet ne zaman kopacak? Halk arasında bir tabir vardır. Kıyamet akşam namazında kopacağı için akşam ezanı çok hızlı okunur derler. Bu doğru değildir. Kıyamet akşam ezanından sonra filan kopmayacak. Kıyametin kopacağı saat belli değil. Hadis-i şeriflerde cuma günü kopacaktır tabiri var. Ama sabah mı olacak, akşam mı olacak belli değildir. Peki hadis-i şerifte buyurulduğu nedir? Muhammed Aleyhisselam diyor ki kıyamet akşam vakti kopar. Bu mecazdır. Muhammed Aleyhisselam kendisini anlatırken diyor ki ben ikindi vaktinin peygamberiyim. İkindi vakti geldim. Bu ne demek? Muhammed Aleyhisselam ikindi vaktinde mi görevlendirildi demek? Hayır. Bütün peygamberler Adem Nebi'den Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberler sabah vaktinden ikindi vaktine kadar gelmiştir. Muhammed Aleyhisselam ne zaman geldi? En son ikindi vaktinde. Şimdi kıyametin kopması akşam ile yatsı arasında olacaktır. Yatsı zaten okundu mu yatsı ezanı? Kıyamet gitti. Sura üfürülmeye başlandı demektir. Bu mecazdır yani. Halk arasında size derler ki akşam ezanı okundu. Çabuk akşamı kıl bak kıyamet kopmasın. Kıyamet koparsa namazı kılmadan gidersin falan diyorlar. Bu doğru değildir. O mecazdır. Bunu böyle anlayınız kardeşler. Şimdi ilk alamet. Sura üfürülecek. Sura kaç defa üfürülecek? Hadislerde 3 defa. Muhammed Aleyhisselam 3 defa üfürüleceğinden bahseder. Kıyametin birinci alameti. Sura üfürülecek. İkinci alametine. İzâ şemsü kuvverat. Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. İzâ şemsü kuvverat. Tekvir suresinin ilk ayetidir. Sur'dan hemen sonra ilk işaretinde o güneş var ya, o kıyamete kadar Allah'ın bozulmaktan koruduğu güneş. Bak, saati bir an bozulsa, hepinizin telefonu var, bozuluyor. Hepinizin saati var, bozuluyor. Dakikalar ileri gidiyor, geri gidiyor. Saatler eskidiği zaman dakikalar sapıtabiliyor. İnsan yapımı aletler bunlar. Allah yapımı alet, güneş, kıyamete kadar bozulmayacak. Kıyametin en son alameti olarak Allah Teala güneşe bir emir verecek. Diyecek ki bu sefer, her zaman doğudan doğu dedim ben sana, batıdan bat dedim. Artık bugünden sonra batıdan doğacaksın, doğudan batacaksın. Bu kıyametin son alametidir. Daha başlamadan önce son alamet. İşte bak, Allah'ımızın bir emriyle güneş her zaman yaptığı şeyin tam aksine bir istikamette hareket ediyor. Tek bir emirle. Sonra ne? Sur emrinden hemen sonra kıyametin ikinci delaleti. İzâ şemsü kuvverat. Güneş dürülüp, dürülmeyi nasıl anlatayım? Dürüm yemişsinizdir kardeşler. Çiğ köfte dürüme ben bayılırım. Muhakkak her hafta bir yere girerim yerim. Çiğ köfte dürüm. İçinde hepsinden olacak. Bütün her şey karışık olacak. Şunu koymayayım, bunu koymayayım yok. Hepsinden koyacaksın. Karışık. Ama besmeleyle yapacaksın dürümcü kardeş, unutma. Dürüm. Ne yapıyor o dürümcü? Açıyor önce lavaşı. Ondan sonra köfteyi alıyor. Eliyle böyle iyi bir sıkıyor. Ama ellerinde plastik olmak zorunda. Çıplak elle yok. Eliyle iyi bir sıkıyor. Ondan sonra dürümün üstüne koyuyor. Sonra yeşillik, beşillik, limon falan sıkı veriyor. Sonra ne yapıyor? Onu yavaş yavaş dürmeye başlıyor. Yani toparlıyor, sıkıştırıyor. Allah Teala Hazretleri güneşi aynen bu dürüm gibi sıkıştıracak. O güneş parlayan, ışık veren ve ısı veren güneş var ya, ne olacak? Söndürüldüğü zaman. İzâ şemsü kuvverat, söndürüldüğü zaman. Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. Artık ışık vermeyi kesti. Gündüzün 12'si mi oldu kıyamet? Bir anda sanki güneş tutulması gibi her taraf karanlık olacak. Bu kıyametin ikinci alametidir. Sonra وَاِذَنْ نُجُومٌ كَدَرَتْ. Yıldızlar söndürülüp döküldüğü zaman. Güneşten sonra ne oluyor? Yıldızlar. Hani kayan yıldız görüyorsunuz değil mi bazen? Böyle bir yıldız kayıyor. Yüz binlerce, milyonlarca yıldızın kaydığını göreceksiniz. Söndürüldü. Işıkları bitti ve dökülmeye başlıyor. Nerelere dökülüyor? Dünyaya, Mars'a, Güneş'e, Neptün'e, Jüpiter'e, her tarafa yıldızlar dökülecek. Artık kıyamet geldi. Sonra üçüncü alamet. وَتَرَ الْجِبَالَ. Sen o dağları görürsün. تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. Onları hareketsiz, cansız zannedersin. Cansız zannedersin. Bakın, üçüncü alamet dağların yürümesidir. O kıyamet vaktinde insanlar daha ölmedi bak. İlk surdan sonra insanlar ölmedi. Şaşkınlıkla, müthiş bir korkuyla sağa sola koşturuyorlar. Suru duydular ve herkes biliyor ki kıyamet bu. Bu kıyamet. Yalanladığımız kıyamet geldi. kıyamet Müslümanların üzerine kopacak mı? Hayır. Bir tane yeryüzünde Müslüman kalmayacak. Güneş batıdan doğduktan sonra. 120 yıllık dönem içinde bir tane Müslüman kalmayacak. En son Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah bir rüzgar yaratacak. Rüzgar Müslümanların koltuk altından geçecek. Hangi Müslümanın koltuk altından geçerse o ölecek. Tıpkı bir zehirli bir gaz gibi. Hemen o anda ölecek. Kıyameti Allah o kadar dehşetli bir an ki Müslümanların üzerine kopartmayacak. O zaman kafirler anlayacaklar. Bu insanlar, bu Müslümanlar bize söylüyordu. Kıyamet var, sur var, dağların yürümesi var. Biz de alay ediyorduk, inanmıyorduk. Diyecekler. اِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ وَاِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağ yürür mü kardeşler? Ben soruyorum. Allah Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde dağlardan bahsederken bize ne diyor? Yeryüzü kayıp gitmesin diye biz dağları yeryüzüne kazık gibi çaktık. Kazık gibi çaktık. Şimdi aranızdan bazıları müteahhite gidip konuştuğu zaman ev yapmak istiyorum, bir bina dik bana dediği zaman ne yapar? En önce dedi anlaşır. Bak temelde, temel sütunlarını öyle bir çakacaksın ki kaç ton kullanıyorsun o demiri? Ben 3 ton kullanırım, ben 5 istiyorum. Temelim sağlam olacak. Temel ne kadar sağlamsa binanın depremlerde yıkılma ihtimali o kadar düşüktür. Daha fazla parayı verenin ölme ihtimali diğerlerinden biraz daha düşük oluyor kardeşler. Önce nedir kardeşler? Temel. İşte Allah bu temelleri dünyanın her tarafına bir dağ olarak, dağları en kritik noktada koydu. Her gördüğünüz dağın 10 misli kadar büyüklükte yerin altında vardır. Bilimsel bir tespittir. Belgeselde gördüm. Dağın büyüklüğü ne kadar? Diyelim ki 500 metre dağın büyüklüğü. 500 metreyi 10 ile çarpın, zeminde Allah Teala dibe kadar çakmış. Tıpkı dişimizi ağzımızın içine çakması gibi. İçindeki o kısım, dişin kökü, dişten 2 misli daha büyüktür. Bütün dişler de böyledir. Dağlarsa 10 misli daha büyüktür. Yeryüzü kaymasın diye, o heyelanlar çok olmasın diye Allah dağları yeryüzüne kayırdı. Ve ne diyor Allah? وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ O dağlar yürüdüğü zaman. Böyle bir zaman gelecek kardeşler. İşte o an, geldiği anda insanlar bakacaklar. Aa bu dağlar sanki hareket ediyor ama yok ya, etmiyor ya diyecekler. Dikkat edin, dünyada herhangi büyük bir şey, çok devasa bir şey hareket halindeyse o sana yürümüyor gibi gelir. Olduğu yerde sabit gibi gelir ama belli bir zaman sonra ona bir daha baktığında yaklaştığını görürsün. Dağlar kadar büyük gemileri hayal edin. Çok uzakta, böyle denizin kenarındasın, uzakta bir gemi görüyorsun, kocaman. Tanker gemisi, petrol taşıyor. Bu gemi gitmiyor ya dersin. Çünkü çok ağır hareket ediyor, büyük devasa bir şey olduğu için. Dağlar da bunun gibi, çok büyük, devasa. Daha büyük bir şey söyleyeyim. Dünyamız, şu anda bakın dünyamız dönüyor kardeşler. Belli bir limitte, belli bir hızda dünya dönüyor. Dönmese zaten yaşam biter. Ama şu anda başa dönen var mı? Oturduğun araba 4 defa kaza yaptın, vurdun bir yere ya da kaydın, yolda kaydın. Araba 4 defa dönse arabadan çıkamazsın. Çünkü başın döner. Ama dünyamız devamlı surette dönüyor ve biz bir şey hissetmiyoruz. Yaşamımız olduğu gibi devam ediyor. Uçak biraz yalpa yapsa, bir çukura falan girse, hemen takva limitin artıyor. Subhanallahi ve bihamdihi. İtiraf edin kardeşler, dün gece 170 tane şimşek çaktığında İstanbul'da, takva limitiniz arttı mı artmadı mı? Bana dün 20 tane mesaj geldi. Hocam bana çabuk dua öğret, çabuk dua öğret. Şimşekten korunma duası öğret. Vallahi o şimşek senin evine gelmeyi murat ettiyse, Allah şimşeğe hocanın evine vur diye emir verdiyse, hoca gece boyunca hatim bile indirse o şimşek vuracak. O şimşekten kaçışı yok kardeşim. 170 kere vurmuş bakın birkaç saat içinde. Allah bir emir veriyor. Güllük gülistanlık, yaz ayının tam ortasındayız, sıcak. 170 defa şimşek birkaç saat içinde İstanbul'un her tarafını inletiyor. Ve kalbinde imani olarak çok uzak olanlar bile, Allah Teala'ya uzak olanlar bile hemen tesbihat soruyor bize. Nasıl bir zikir yapabilirim, ne yapabilirim hocam? Kalbimi teskin etmem lazım, korkudan uyuyamıyorum ya. 40 yaşında, 50 yaşında Müslümanlar bunlar. Bazıları 3-4 defa hacca gitmiş. Şimşekten korkuyor, tesbih etme ihtiyacı hissediyor. Allah rızası için değil, şimşekten korktuğu için. Şu zayıflığımıza bakın Allah aşkına. Senin bunu daha önce yapman lazım gelmez mi? İlle bir deprem mi olması lazım? Şimşek mi çakması lazım? Subhanallahi ve bihamdihi diyeceksin. Şimşek çaktığı anda. Yeryüzünde gördüğünüz bütün zerreler, bütün nesneler, bütün cisimler, Allah'ın yarattığı her şey ne diye tesbih eder? Hadisle sabittir. Duyan insan söylüyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Yeryüzündeki her zerre, her şey şöyle tesbih eder. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı tesbih ederiz, tenzih ederiz her şeyden ve bihamdihi ve biz ona hamd ederiz. Yeryüzünde gördüğünüz her şey Allah'ı böyle tesbih eder. şimşeği duydun, depremi duydun. Subhanallah ve bihamdihi diyeceksin. Peşinden hemen la ilahe illallah, la ilahe illallah taklaya gidebilirsin. Az sonra dünyadaki herkesle bağın kopabilir. Cep telefonundaki köy oyunuyla bağın kopabilir. Bir daha oynayamayabilirsin yani. Bak o köyün yarım kaldı artık. Az sonra öleceksin kardeş. Hemen ne yapacaksın? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu demen gerekiyor. Durum kritik. Ev yıkılmaya başladı. Başına evin parçaları düşmeye başladı. Sadece Allah bile desen geçerlidir. İmanla öldüğün sayılır. Diyelim ki ani bir ölüm oldu. Onu bile diyemedin. Son anına bakılır. İmanlı bir adamsan yine Müslüman olarak ölmüşsün sayılır kardeşim. Allah hepimize imanla gitmeyi nasip etsin. Amin. Bismillah. Sen o anda, o kıyametin üçüncü alameti, dağların yürüyüşünü gördüğün anda dağa bakarsın. Tahsebuha camide, zannedersin ki, hesap edersin ki camide o cansızdır. O yürümüyor, o hareket etmiyor zannedersin. Allah'ımız devam etti. Vahiyye temurru merras sahabi. Halbuki o hareket ediyor, yürüyor. Merras sahabi, bulutların yürüdüğü gibi yürüyor. Göğe baktığınız zaman özellikle yaz aylarında ne görürsünüz kardeşler? Koca koca kütle, böyle dev kütleler, bulutlar. Bulutlar ne yapıyor? Sabit durmaz. Devamlı yürür. Bazısı çok hızlı yürür, bazısı çok ağır yürür. Büyük kütleler ağır yürürler. O gün ne olacak diyor Allah Teala, bir örnekle bize yakınlaştırıyor olayı. Bulutların yürüdüğü gibi yürürler. Ama sen zannedersin ki bu dağlar hareketsiz duruyor. Nereye yürürler? İmam Razi Hazretleri diyor ki Allah'a yürürler. O dağlar Allah'a yürürler. Öyle ki dağların tamamı yeryüzünü terk edecek. Yeryüzü dümdüz bir arazi olarak kalacak. Dümdüz bir arazi. Dağlar çıkacak. Buna Arasat Meydanı denir. Arasat Meydanı. İnsanların toplanacağı meydan neresi? Arasat Meydanı. Yeryüzü dümdüz bir arazi olacak. Yuvarlaklığı falan kalmayacak artık. Abdülkadir Geylani Hazretleri biliyorsunuz 5. asırda gelmiş olan bir müceddittir. 12 hak tarikatın ilki hangi tarikattır kardeşler? Kadiri tarikatıdır. Bütün veliler, diğer 11 tarikatın piri Abdülkadir Geylani bizim pirimiz derler yine. Çok büyük saygı gösterirler. Biz Nakşibendi dervişleri bile ona çok büyük bir hürmet ve saygı gösteririz. Büyük bir ehli sünnet alimidir ve aynı zamanda bir hadis alimidir Geylani Hazretleri. Veliler içinde en çok kerameti kaydedilmiş, kitaplara kaydedilmiş zattır. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim inşallah cennette ellerini öpmeyi nasip eder. Amin. İnşallah. Şimdi bu zatın biliyorsunuz tarikatında zikirler açıktan yapılır. Cehri zikir yapılır. 11 tarikatta zikirler açıktan yapılır. Allah, Allah, la ilahe illallah. Bunlara açık zikir denir. Kökü sünnete dayanır. Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında da sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'la beraber toplanmış ve açıktan tevhid zikrini yapmışlardır. Hadisler mevcuttur bu konuda. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri de zikrini açıktan yapar. Fakat bir gün bir mecliste talebeleri zikir yaparken meclise yeni gelmiş bir misafir Geylani Hazretlerine bakıyor ve diyor ki efendim niye siz de onlarla beraber Allah'ı zikretmiyorsunuz? Sessiz bir şekilde orada duruyorsunuz. Talebeleriniz hepsi açıktan cehri bir zikir yapıyorlar der. Geylani Hazretleri ne yapar? Sen ne bilirsin falan demez. Biz olsak ne deriz orada? Sen ne anlarsın be? Hadi git be. Şimdi bizim talebeler burada biraz ilahi milahi okusa, sohbet etse falan. Ben de burada otursam, bir tane yeni gelmiş kardeş de benim yanıma gelse. Ya hocam sen niye böyle bunlar gibi sohbet yapmıyorsun, ilahi zikir yapmıyorsun falan dese. Kardeşim hadi git işine be. Seninle mi uğraşacağım ya? Derim yani. Bizde biraz kibir gurur olduğu için daha hala dervişliğin özüne inemedik. Hala kabuktayız, üstteyiz, kapının dibindeyiz, eşikteyiz. İçeriye doğru giremedik daha. Allah Teala nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Ama Geylani Hazretleri ne diyor? Hemen bu ayet-i kerimeyi okuyor. O gün sen o dağlara bakarsın, cansız zannedersin, hareketsiz zannedersin. Halbuki o dağlar, o dağ bulutun yürümesi gibi yürümektedir. Şimdi sen de diyor bana bakıyorsun, beni burada cansız gibi, sessiz gibi görüyorsun diyor o kişiye. Halbuki benim içimde fırtınalar kopmaktadır. Ben de içimden Allah'ı zikrediyorum. Zikir iki türlüdür. Cehri zikir açıktan, hafî zikir içten, gizli. Nakşibendi tarikatı tek zikri sessiz yapan tek tarikattır. Diğer 11 tarikat zikri açıktan yapar. Meleklerin de bazıları sessiz zikir yapar. Bazıları da sesli zikir yapar. Allah'ın vazife verdikleri. Mesela akşamleyin kaç defa şimşek çakmış? 170 defa. 170 defa. Şimşek çakmak Kur'an'a göre ne anlama geliyor şimşek çakması? Kur'an'a göre ne diyor, ne demektir bu? Ra'd isimli bir meleğin Allah'ı tesbih etmesi demektir. Ne zaman bir şimşek çaktığını duyarsanız Ra'd isimli bir melek Allah'ı zikrediyor. Sesli bir şekilde zikrediyor. Ve biz bu zikri duyuyoruz açıktan. Gökler gürlüyor diyorsun. Hayır, melek gürlüyor. Ra'd. Ra'd suresini açın okuyun yarın. İzlediğiniz o diziler var ya, yarın o diziyi izlemeyin kardeşim. Aç şu Ra'd suresini bir oku ya. Allah'ın kudretini gör, Allah'ın yarattığı meleğin gücünü gör. Nasıl Allah'ı zikrediyor. Melekler bu şekilde Allah'ı zikrediyorken ve herkesin kalbine korku salıyor ve uyandırmaya çalışıyorken, kalk bir abdest al, iki rekat namaz kıl ya. Her an gidebilirsin ya. Kıyametin kopmayacağının garantisi mi var? Derken sen evinde hala mışıl mışıl uyuyorsun. Hanım, bizim camlar ses geçirmez değil miydi ya? Kapa şu camları diyorsun. Camlarını özellikle ses geçirmez yapmış. Şimşekleri duymasın diye. Korkuyor adam. Korkuyor. İmanı zayıf. Şimşek çakmasını duy. Onunla beraber sen de zikret. Allah'ı tesbih et. Ölürsen bari imanlı bir şekilde git. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, sen bizi dışarıdan öyle görüyorsun. Bizim içimizde fırtınalara kopmaktadır. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Bir adamın Allah dostu olmasının en önemli işareti nedir? Ondan bahsettiğin zaman kalbine bir merhamet iner, bir rahmet gelir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Sonra onu görürsen direkt olarak kimi hatırlarsın? Allah'ı hatırlarsın. Evliyanın işaretini sordu sahabe Efendimiz Aleyhisselam'a. Evliyanın işareti nedir ya Allah'ın Resulü? Sen bize evliyadan bahsediyorsun, Allah'ın dostlarından bahsediyorsun. Evliyanın en büyük işareti odur ki onlar görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Bakın, insana bakıyorsunuz. Allah'ın yarattığı en büyük eserdir insan. Eşref-i mahlukat der Kur'an. Bir insana bakıyorsunuz ve aklınıza o insan gelmiyor. Aklınıza insanın sanatkarı geliyor. Allah geliyor. İşte bu adama evliya denir. Bu en önemli işarettir. Kur'an'a ve sünnete son derece bağlıdır. Ve kalbinde normalden çok daha fazla bir merhamet vardır. Bakın, merhamete bir örnek vereceğim. Üstadımız İhramcızade İsmail Efendi 1938 senesinde Sivas'ta. Biliyorsunuz mübarek hem tarikat erbabı, dervişler yetiştirirken hem zikir dersi dağıtıp insanlara tövbeyi tavsiye ederken bir yandan da Sivas'ın imarı için büyük çaba sarf etmiş olan bir Allah dostu. Sivas'ta 150'den fazla esere imzasını atmış bir zat. Nasıl imzasını atıyor? Parası yok. Parası yok ama halk çok güveniyor. Hangi dükkana gitse, hangi esnafa gitse, yardım edin kardeşim şurada çeşme yapacağız. Yardım edin kardeşim şurada köprü yapacağız, şurada dergah yapacağız, şurada caminin minaresi yapacağız. Belediyeden yetkililer gidiyor, kimse güvenmiyor. Ama İsmail Efendi hangi esnafa gitse, ki darlık zamanları, savaştan yeni çıkmışız Kurtuluş Savaşı'ndan. Hangi esnafa gitse esnaf diyor ki sen varsan efendi yardım ederiz. Diyorlar, çeşmeler, camiler, imam hatipler, okullar, dergahlar, medreseler yapılıyor. Boyuna bina ediliyor. Sivas'ın bir ilçesine ihvanlarıyla beraber bir kamyoncu tutuyorlar. İlçeye gidiyorlar. İlçeye köprü yapmaya. Köprü yapmaya gidiyorlar. Sen tarikat mürşidi bir dervişsin. Bir mürşidi kamilsin. Bir Allah dostusun. Senin insan yetiştirmen lazım. Ama o halkın ulaşım konusunda şehre bir sıkıntısı olduğu için oraya köprü yapmaya kimle beraber gidiyor? Dervişlerle beraber. Ücret sıfır. Kendi ceplerinden para veriyorlar. Bir de kamyonu da kendi ceplerinden tutuyorlar. Kamyoncuyla beraber giderken sıkı yönetim var. Hiçbir yerde sohbet toplantısı yapılamıyor. Kim 8-10 kişi sohbet için toplanırsa hemen jandarma geliyor, tevkif ediyor, hapse atıyor. Kamyoncuyu ayarlıyorlar, gidiyorlar. Köprüyü inşa ediyorlar, geliyorlar. Kamyoncu oradaki toplantıda yapılan sohbetlerde köprü inşasından sonra dervişler ne yapar? Oturur, çay içer. Çay içerken de başlarındaki hocaları, şeyhleri sohbet yapar. Kamyoncu da bu olayı görüyor. Yaptıkları iş bu kadar güzel bir iş olmasına rağmen, halka, millete yardım etmelerine rağmen kamyoncu gidiyor jandarmaya şeyhimizi ve dervişlerini şikayet ediyor. Ve hemen tevkif ediliyorlar. 38 ihvanıyla beraber şeyhimiz 38 gün boyunca hapishanede kalıyor. Sonra yapılan soruşturmaların neticesinde bir suçu olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Dışarıya çıkınca üstadımız yaptığı ilk iş bir elbise diktiriyor. Bu elbiseyi alın diyor, bizi götüren kamyoncu kardeşime selamımı söyleyin. Bu elbiseyi de ona hediye ettiğimi söyleyin diyor. Şu inceliğe, şu merhamete bakın. Benim başıma bir kamyoncu böyle bir şey yapsa ben ne yaparım? O kamyoncuyu bulduğum yerde bir güzel döverim. Ben şeriatçı bir adamım. Yani çok derin bir adam değilim. Böyle geniş bir gönüllü bir insan değilim. Kalbimde bu kadar veliler gibi merhamet yok. Gerçekçi bir adamım. Ben Allah için canımı ortaya koyacağım. Milletin sıkıntısı giderilsin diye köprü yapmaya gideceğim. Sen de beni şikayet edeceksin jandarmaya. Devlet aleyhine operasyon yapıyorlar diye şikayet edeceksin. Ben seni döverim. Başka bir şey yapmam yani. Ama mübarek ne diyor? Bu elbiseyi alın götürün. Kamyoncuya hediye ettiğimi söyleyin diyor. Hanım itiraz ediyor. Ya diyor efendi sen 38 gün hapiste kaldın ya. Bu kamyoncuya gitmiş bir de elbise alıyorsun hediye ettiğini söylüyorsun. Niye bunu yaptın diyor. Hatun diyor Allah'ın hesabı var. Biz der hapse attılar bizi. Medrese-i Yusufiye'ye attılar. Hapishanenin bir ismi de biliyorsunuz Yusuf Medresesi'dir. Bir Allah'a hizmet eden bir insanı hapishaneye attıkları zaman bu kötü bir şey değildir. Orada da onun işi var demektir. Onun orada vazifesi var. O insanların da tebliğe ihtiyacı var demektir. Üstadım diyor ki hatun hapse girdik. Onlarca insanın tövbe etmesine, namaza başlamasına vesile olduk, derviş olmasına vesile olduk. Demek ki onların da irşada ihtiyacı varmış. Allah Teala o kamyoncuyu vesile etti, bizi şikayet etti, biz de içeriye girdik. Girmeseydik belki de o insanlar imansız gidecekti. Bak o kamyoncu vesile olduğu için ben o kamyoncuya hediye ediyorum, diyor. Bu insana mürşid-i kamil denir, Allah dostu denir. Dışarıdan baktığın zaman hareketsiz, sıradan bir adam bizim gibi yiyor, içiyor, geziyor, çalışıyor, ediyor. Bizim gibi bir adam dersin. Muhammed Aleyhisselam'a müşrikler ne diyor bu kitapta? Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerini anlattıktan sonra Allah Teala ayetlerinde müşriklerin ona bakışını anlatıyor. Diyor ki bu nasıl peygamber ya? Bizim gibi yiyor, içiyor, bizim gibi çarşıda, pazarda geziyor. Bak bak müşriklerin bakış açılarını görüyor musun? Bizim gibi bir insan gözüyle bakıyorlar. Tamam senin gibi bir insan ihtiyaçları senin gibi karşılıyor. Senin gibi yiyor, içiyor, cima ediyor, çocuk sahibi oluyor. Ama yuha ileyye enneme bana vahyolunuyor. Kul inneme ene beşerun mitlukum. Ey Habibim sen onlara de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye enneme ama bana vahyolunuyor. Allah bana vahyediyor. İlahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız Allah'ın tek bir ilah olduğu bana Allah tarafından vahyediliyor. Aramızda bir fark var. Aranızdan kimse vahiy almadığına göre demek ki bu insan bizden üstün. Allah onu seçmiş ve onunla muhatap oluyor. Onunla konuşuyor. Şu halde bizim de bizim gibi bir insan olan bu seçilmiş kişiye tabi olmamız lazım geliyor. İşte sen onları hareketsiz görüyorsun, cansız görüyorsun, sıradan bir insan olarak görüyorsun. Ama Allah kulları içinde kullarına gizlemiştir. Şu halde veliler ne diyor? Kimle karşılaşırsan, kimi görürsen bil ki o Hızır'dır. Gördüğün her insana, baktığın her insana Hızır gözüyle bakarsan incitmezsin, kırmazsın. Daha edepli, daha saygılı davranırsın. Allah Teala bu anlayışı, bu izanı bize nasip etsin. Amin. Amin. Çay da bir güzel olmuş ki yapan kardeşimin ellerine sağlık. Tam bu noktaya gelmişken salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Hadisini de zikrettikten sonra çok sorulan bir suali cevaplamam lazım. Lütfen bunu iyi dinleyin kardeşler. Her sohbetin başında neden peygamberlerin isimlerini zikrediyorum? Hocam 50'ye yakın uzun sohbetinizi izledim ve her sohbetinizin başında peygamberlerin adını saydığınızı gördüm. Bunu yapmanızın özel bir sebebi var mı? Kardeşler biliyorsun bizi tanımaya başladıktan hemen sonra geriye doğru sohbetlerimizi izlemeye başlıyorlar. Bazıları uyanık hemen ana sohbetlere gidiyor. O bir saatlik tam sohbetler, 100-150 tane kadar tam sohbetler var YouTube kanalımızda. Bazıları da kısaları izlemeyi seviyor. Buradan geriye doğru 5 sene önceye kadar kısaları izleyip gidiyor. Bu kardeşim diyor ki 50 tane tam sohbetini seyrettim. Ve her sohbetin başında özellikle Allah'ın peygamberlerin isimlerini zikrediyorsun, atlamıyorsun. Sebebi ne? Cevap. Vaazlarımda sadece Müslüman olan kardeşlerime hitap etmiyorum. Ateist, deist, komünist ve Marksist olan bütün vatandaşlarımıza da hitap ediyorum. Biliyorsunuz herhangi bir iste, izme tabi olana kardeşim denmez İslamiyet'te, vatandaşımız denir. Bunlar da bu ülkenin vatandaşı fakat kandırılmış. Allah'ın hükümlerinden uzaklaştırılmış, insanların hükümlerine tabi olmaya sevk edilmiş ve aldatılmışlar. Biz hitap ederken kime hitap ediyoruz? Sadece Müslümanlara hitap etmiyoruz. Bizi deistler de izliyor, ateistler de izliyor, komünistler de, kemalistler de, faşistler de, herkes izliyor. her taraftan, her kesimden mesaj aldığımız için bütün bunlara hitap etmek zorundayız. Her telefonunu açtığında kuytu köşelerde gizlice vaazlarımı dinleyen ve vicdanıyla savaş halinde olup İslam'a girmeye karşı koyan binlerce vatandaşımın olduğunu, bana ulaşan ve bu durumdan haberdar eden yüzlerce İzim bağımlısının mesajlarından biliyorum. Bir tane deist mesaj gönderdi bana. Arkadaşımla beraber diyor, hoca. Hocam demiyor, hoca diye hitap ediyor. Şu anda gururu fazla. Ama Müslüman olduğu zaman ne diyecek? O oraya bir M ekleyecek oraya. Hocam diyecek. Biraz daha saygısı artacak inşallah. Önemli değil. Yeter ki Müslüman olsun. Bana Kerem diye hitap etsin. Problem yok. Şimdi deist itirafta bulundu. Senin sohbetlerini izliyorum 2 aydan beri diyor. Kendimle mücadele halindeyim. İslam'a girmemek için mücadele ediyorum. Fakat diyor, o kadar güzel deliller anlatıyorsun ve o kadar keyif verici konuşuyorsun ki bırakamıyorum. Bağımlı oldum dizi izlemek gibi. Hatta bir Amerikan dizisi söyledi, unuttum şimdi. Onu izlemeyi bıraktım. Senin sohbetleri izlemeye başladım diyor. Fakat mücadele ediyorum. İnanmak istemiyorum. Kalbim istiyor. Ama aklım diyor ki yapma. Çok zor sorumluluklar altına gireceksin. Biliyorsunuz Müslüman olduktan hemen sonra sorumluluklar vardır. Bundan dolayı aklı diyor ki yapma. Nefsi ve şeytanı diyor ki yapma. Ama kalbi, vicdanı diyor ki gir. İslam'a gir. Bu doğru olduğunu biliyorsun. Haykırıyor burası ama aklıyla ve nefsiyle burayı susturuyor. İtiraf ediyor. Diyor ki arkadaşıma açılacağım diyor. Seni tavsiye edeceğim diyor. Ya Kerem Önder diye birisi var. Dengesiz bir adama benziyor ama bir izle falan diyeceğim diyor. Hani seni aşağılayarak söyleyeceğim diyor. Tepkisini merak ediyorum hocam diyor. Adam açık açık itiraf ediyor ya. Samimi buldum ben bu vatandaşı. İnşallah Rabbim hidayet nasip etsin. Amin. Biraz seni küçümseyerek diyor söyleyeceğim diyor o arkadaşa. Bir baktım diyor tramvayda, arkadaşı bir yakaladım, senin sohbeti izliyor hocam diyor. Senin sohbeti seyrediyor diyor. Beni bir gördü, tak hemen sohbeti kapattı. Ama panik halinde sohbeti kapattı diyor, panik halinde. Hani biliyorsunuz bazı sapık esnaflar vardır. Dükkanda o laptopu en köşeye alırlar. Ve dükkanın içine bir esnaf arkadaşları girdiği anda panik halinde izledikleri o erotik klibi kapatmak için panik halinde farklı tuşlara basarlar. Yakalanmayayım diye. Aynı bunun gibi. Ya sen sohbet seyrediyorsun. Ne panik yapıyorsun ya? Hocanın sohbetini seyrediyorsun. Niye panik halinde kapatmaya çalıştı ama kapatamadı hocam diyor. Orada hala sen çalıyorsun diyor. Ben seni izliyorum. Vaa ben de bu adamı seyrediyorum ya. Çok komik bir adam falan diye giriş yaptın diyor. Meğer o arkadaşım da diyor 5 aydan beri sizi izliyormuş. Müslüman olmuş bana söylemiyor diyor. Müslüman olmuş bana söylemiyor. Gurur yapıyorlar birbirlerine. Ya ben şimdi Müslüman olduğumu söylesem ne olur diyor. Bu adam beni aşağılar mı acaba? Biliyorsunuz şu anda ülkemizde ben Müslümanım, göğsünü gere gere ben Müslümanım dediğin zaman aşağılanıyorsun. Sana gerici diyorlar. Gerici. Alay ediliyorsun. Alay edin bakalım diyor Nuh Aleyhisselam. Öbür tarafta biz de sizinle alay edeceğiz. O zaman biz de sizinle alay edeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın kendisiyle alay edenlere verdiği cevap budur. Siz bizimle burada alay edin. Çünkü geçici bir zaman dilimi. Benle en çok 50 sene alay edersin. Zaten 60'tan 70'ten sonra beni göremezsin. Öbür tarafta ebedi alemde benim seni nasıl alay edeceğimi göreceksin. Allah'ım Rabbim nasip eder de cennete gidersek sahne isteyeceğiz, sahne. Şu benim bir komşu vardı ya Rabbi ya. Devamlı benimle alay ediyordu. Namaza gidiyorum, sohbete gidiyorum, kitap okuyorum falan. Devamlı benimle alay ediyordu. Şunun bir sahnesini bana bir göstersene cehennemden. Bir göreyim bakayım. Kocaman bir HD ekran açılacak orada cennette. Göreceksin. Oo İsmail ya. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan Ahmet. O sana yalvaracak oradan. Cehennemde. Çıkar beni buradan. Kusura bakma. Ben sana bir şey yapamam. Tercihlerini yaptın. Seçimlerini yaptın. Şimdi tat bakalım azabı. Diyeceksin ve sonra korkacaksın. Kur'an ayettir. İnşallah bir akşam o dersi yaparım burada. Bir 10-12 tane ayeti kerime var. Cennetteki iki arkadaşın cehennemdeki arkadaşlarından bahsetmesi olayı. Allah anlatıyor. Onu nasıl görecekler böyle? Ondan nasıl bahsedecekler? Nasıl aralarında nasıl bir konuşma geçecek? Onu bir akşam ders yapacağım burada Allah'ın izniyle. Aman Allah'ım hemen kapat bu sahneyi diyecek cennetteki kişi. Kapat, korkuyorum ben de azaba düşer olmayayım. Halbuki cennete girdikten sonra artık azap yoktur. Fakat cehennemin dehşetini gördüğünden dolayı korkacak. Yine de korkacak. Kaza maza oraya gitmeyelim, düşmeyelim, adam bize elini uzatıp bizi çekmesin falan diye korkacak yani. Alay edilmekten korktuğu için imanını açıklayamıyor. Böyle bir sürü deist vatandaşımız var, ateist vatandaşımız var. Kur'an'ımızda adı zikredilmiş olan bütün peygamberlerimizin, Allah'ın selamı rehberlerimizin üzerine olsun. Amin. İsmini her vaazımın başında anmamın sebebi, az sonra yapacağım sohbetinde vereceğim delillerin kaynak olarak kimlere dayandığını ve tarihinin ne kadar derin olduğunu dinleyen herkesin idrak etmesi için. Şimdi Burada ben az sonra bir vaaza başlayacağım. Nasıl başlarım vaazıma? Önce tövbe yaptırırım bir kardeşe. Sesli bir şekilde, toplu halde tövbe yapmamızı Allah Kur'an'da emrediyor. Toplu halde tövbe yapmak için bir kardeş tövbeye öncülük eder, imamlık yapar, tövbe ettirir bize. Sonra hemen Kur'an'daki bazı seçilmiş dualarım vardır. Bu dualarla giriş yaparım, bereket olsun diye. Hemen peşinden de Kur'an'da zikredilmiş olan peygamberleri sayarım. 25 tane peygamber. Bunları zikrederim. Yine bereket olsun diye. Bu girişimizdir. Peşinden evuzu çekerim, ayeti okurum ve tefsire başlarım. Sonra kaliteli, güzel bir yemek ortaya koyarız. Ayetten, hadisten, menakıptan, nakillerden, tefsirlerden çok güzel karışık bir yemek. Ortaya karışık yaparız. Gelen insanlar, dinleyen insanlar fesferah olurlar. Hem akıllarını hem kalplerini doldururlar. Evlerine giderler. O enerji onlara bir hafta yeter. O benzinle bir hafta boyunca haramlardan mümkün olduğunca sakınırlar. Allah'ın verdiği tesir miktarınca. Anlatacağım. Az sonra bir ayete giriş yapacağım da bu ayet, bu İslam'ın hükümleri nereden geliyor? Bu peygamberlerden geliyor. Bu peygamberler hepsi aynı şeyi anlatmıştır. İnanç, akide olarak 124 bin peygamberin tamamı aynı şeyi anlatmıştır. Kur'an bir kısmından bahseder sadece. 25 tane peygamberden bahsediyor. Biz de bunlardan nakiller yapıyoruz. İstisnasız her peygamberin aynı bilgilerle insanları tek olan Allah'a kulluğa davet ettiğini dinleyenlere idrak ettirmek içindir. Hepsi tek Allah'a kulluğa davet ediyor. Bunları idrak etmen için benim sana bir peygamberleri saymam lazım. Bu peygamberlerin davasını ben dava edindim kendime. Bu peygamberleri tanı kardeşim diyorum. Bunun dışında salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Bu dünyanın gördüğü en salih kişiler de Allah'ın peygamberleridirler. Övgüler ve selam üzerlerine olsun. Amin. Bak ne kadar Allah dostu var, ne kadar derviş var, ne kadar salih var, alim var. Hepsini hayalinizde canlandırın. Bir tane peygamberin tırnağı etmez. Peygamber demek Allah'ın direkt seçtiği, masum, günahtan korumuş olduğu kişi demektir. Ve Allah onunla muhatap olur. Bir melek vasıtasıyla ona vahiy gönderir. Veliler vahiy almaz, ilham alabilir, vahiy yoktur. Bir ülkede adamın bir tanesi peygamberlik iddiasında bulunmuş. Kardeşim video attı. Fakir bir ülke. Adam demiş ki ben peygamberim. Devlet de demiş ki peygambersen ispat et. Nasıl ispat edeceğim? Ölüyü dirilt. Biliyorsunuz birçok peygamberin mucizesi nedir? Ölüyü diriltmek. Kabirdeki bir ölü, ölünün karşısına geçiyor. Kalk diyor Allah'ın izniyle. Ölü de diriliyor. İsa Aleyhisselam da görülmüştür mesela. Bu da diyor ki tamam be, açın kabri. Adam demiş ki açın kabri. Ya Endonezya mıydı, Malezya mıydı? Hatırlamıyorum şimdi ya. Fakir bir ülkeydi, onlar değil. Kabri açıyorlar. Adam da ölünün karşısına geçiyor. Önce yumuşak bir şekilde sesleniyor. Tık yok. Ondan sonra ses tonajını arttırıyor, bağırmaya başlıyor. Tık yok. Bu sefer ölünün üstüne kapaklanıyor, yatıyor üstüne. Kalk ulan diyor, kalk. Taklaya gideceğiz diyor. Yok. Ölü kalkmayınca bunu adamı sahtekarlıktan içeriye atıyorlar. Din istismarından, sahtekarlıktan sahte peygamberi içeriye atıyorlar. Dolayısıyla kardeşler, en salih insanlar kimler? Peygamberler. Şu halde bizim en önce ne yapmamız lazım? Şu 25 tane peygamberin hayatını, Kur'an'daki peygamberlerin hayatının özeti vardır. Çok değil be, bir haftada bitirirsin bak, bir hafta. Google'a gir, boş boş şeyler arayacağına. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin hayatının özeti. Bak başlık bile veriyorum, onu bile ben söylüyorum be. Onu bile ben söylüyorum ya. Ha bir öyle bir yeteneğim olsa, beyinlerinize peygamberlerin hayatını nakledebilme, kopyala yapıştır böyle bir yeteneğim olsa, bir kerametim olsa yapacağım. Ama yok, öyle bir şey yok yani. Şunu bir araştırın Allah rızası için. Şu peygamberlere karşı sevginizin artması için ne yapmanız gerekiyor? Tanımanız lazım. Muhabbet marifete tabidir. Birisini sevmek istiyorsan onu tanıman lazım. Bu peygamberlere aşık olmak istiyor musun? Onlardan daha salih insanlar olmadığına göre aşık ol peygamberlere. Nasıl aşık olacaksın? Tanı onları. Her sohbetimde zaten nakiller yaparım. En çok da benim son peygamberden, efendimden yaparım. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Daha çok tanırız ve daha çok sevmeye başlarız. Ama sizin de biraz gayret göstermeniz lazım kardeşler ya. Gayret. Hanıma karşı karizmam çizilmesin, kumanda hep bende olmak zorunda diye zorla televizyon izleyen erkekler var ya. Karizmam çizilmesin diyor. Kumandayı eve gider gitmez elini alıyor hanımdan. Bırakırsam diyor bir iki gece kitap okumaya geçersem diğer odaya, hanım alışırsa kumandanın kontrolünü ele almaya, bir daha kumandayı bana bırakmaz diyor. Şu zeka seviyesine bak Allah aşkına ya. Yap bunu. Kitaplığı koy oturma odasına. Kumandayı da kapat, televizyonu kapat. kral koltuğuna otur, kitaplar hemen yanında olsun. Hanım seni görünce kitap okuduğunu, o da utanacak, o da başlayacak kitap okumaya. Zamanını, saatlerini boş şeylerle geçirmeyecek, ilim öğrenecek. En sevgili insanları, Allah'ın en sevdiklerini öğrenecek. İşte sohbetlerimize Allah'ın peygamberlerinin adıyla başlamamızın sebebi budur kardeşler. Ayeti bitirelim. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ O bulutları cansız görürsün, sanki olduğu yerde duruyormuş gibi görürsün. Halbuki biz onları, o dağları bulutlar gibi ağır ağır yürütürüz. سُنَعَ اللّٰهِ Sanat diye bir tabir vardır Türkçemizde. Sanat nereden gelir? سُنَعَ Arapçadan gelir. Bu Allah'ın sanatıdır. Bulutları yürütmek de, o dağları yürütmek de Allah'ın sanatıdır. Dünyada Allah'tan daha güzel sanatçı kim vardır? Bir tane insan yapabilen bilim adamı gösterseniz de bize, insan. Ancak mumdan adam yaparlar onlar. Mum heykeli yaparlar. Hadi bir tane canlı insan yapın da görelim. Ona bir ruh verin de görelim. Daha bir sineği bile yapamıyorlar, sinek. Bütün alimleriniz toplansa diyor Kur'an'da, Allah meydan okuyor. Bütün alimleriniz toplansa, bütün bilginleriniz toplansa bir tane sineği yaratamazlar. Bak şu meydan okumaya bak ya. Ve bu meydan okumayı 14 asır önce yapmış. Teknik ilerledi, bilim ilerledi. Herkesin elinde akıllı telefonlar var, boyun oynuyorlar. Ama bir tane sinek yapamıyorlar. Allah meydan okuyor. Hadi yap bakayım, can ver, ruh ver. Şeklini istediğin kadar benzet. Ruh bile veremezsin, bir ruhu veremezsin. Çünkü o benim elimdedir. Ancak ben üflerim diyor. Bunlar Allah'ın sanatıdır. Güneş Allah'ın sanatıdır. Ay Allah'ın sanatıdır. Bak, ilk yarattığında ay da güneş gibi parlıyorken, ışık saçıyorken Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve ayı söndürdü. Ayın ışığını söndürdü, sadece bir yansıtıcı oldu ay. Halbuki güneş iki taneydi. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam öyle söylüyor. Ay da güneş gibi ışık dağıtırdı. Işık dağıtırdı, nur verirdi. Ama Allah Cebrail'e emir verdi, kanatlarında ayı söndür. Ayı söndürünce ne kaldı? Sadece güneş kaldı. Bunlar Allah'ın sanatıdır. Allah sanatının bozulmasını murad etmediği zaman sanatı kıyamete kadar bozulmadan devam eder. Bozulmasına izin verdiği anda da dengeler bozulur. Ve güneş artık vazifesini yapmamaya başlar. Yıldızlar vazifesini yapmaz. Gezegenler birbirine tokuşur. Dağlar yürümeye başlar. Gök yere girer, yer göğe girer. Nuh Aleyhisselam zamanına bakın. Yerden su fışkırıyor, gökten yağmur yağıyor. Dünyanın dengesi allak bullak oluyor. Bak sadece bir emir. Hala kıyamet kopmuş değil. Küçük bir tufan. Küçük bir kıyamet alameti ama kıyamet kopmuş değil. Yaşam bitiyor. Yerden su fışkırtıyor, gökten su geliyor ve yaşam bitiyor. Bu Allah'ın sanatıdır. اَلَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ O Allah ki her şeyi sağlam yaratmıştır, düzgün yaratmıştır, kuvvetli yaratmıştır, güçlü yaratmıştır. Bozulmasını murad etmediği bir şeyi asla kimse bozamaz. Bir altını köşeye koysan, 1000 sene geçse altın bozulmaz. Bak. Bir şeye bozulmasına izin vermedi mi o bozulmuyor. Bal, gerçek bir bal 100 sene de geçse, 1000 sene de geçse bozulmaz. Çünkü balda 70.000 peygamberin duası vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın bu bir gıda. Allah izin vermediği zaman o bozulmuyor. Cennet de bunun gibidir. Hocam cennet ebedi midir? Ebedidir. Ama her şey bozulur. Cennet bozulmaz. Cehennem bozulmaz çünkü Allah bozulmasına izin vermiyor. Ayet bitiyor. İnnehu habirun bima tefalun. Muhakkak ki o habirdir. Haber, haberler tabiri Türkçemizden nereden geliyor? Arapça. İnnehu habirun, muhakkak ki o habirdir. Bime tef'alun, fiillerinizin tamamından. Fiil kelimesi de yine Arapçadan gelmedir. Ne fiil yapıyorsan burada, ne işliyorsan o Allah bundan haberdardır. Bilmediği, farkına varmadığı hiçbir şey yoktur. Hatta başka ayetlerde Allah ileri götürüyor. Sinelerde gizli olabilir. Bırak yaptığın işleri, fiilleri. Allah sinelerde. Sine neresi? Şurası bak, göğsün. Plan kurduğun zaman aklınla kurarsın, kalbinin istekleri de kurarsın. Önce bir kalpten istek geçer, buna sine denir. Buradan bir istek geçer. Ya şu adamı kazıklayabilir miyim acaba ya? 100 çanta alayım ondan. Parasını 2 ay sonra vereceğim diyeyim. Ama vermeyeyim. Bak bu planı nerede yapıyorsun? Sineden. Şeytan geliyor, vesvese veriyor. Sinede planı kuruyorsun. Sonra akıl da buna dahil oluyor. Ve planın teferruatlarını akılla ve sineyle, kalbinle detaylandırıyorsun. Ondan sonra da tuzağı kuruyorsun. O insan senin planını bilmiyor. İçindeki pisliği bilmiyor. Kim biliyor? Allah sinelerde gizli olanı bilir. Şu halde Allah'ımız yaptığınız her şeyi, bütün fiillerinizi biliyor. Bir zat var. Vefada. Kardeş de beni arada vefa bozacısına götürür. En sevdiğim yerlerden bir tanesidir. Harika bozası var. Vefada bir zat var. Herkes oraya boza içmeye gidiyor. Kimse Allah dostunun yanına gidip Kur'an okumuyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok büyük bir Allah dostu. Ya çay kalıyor kardeşim burada. Dalıyoruz muhabbete ya. Süper çay var, kaçırdık bak. Bismillah. Bu zat kimdir bilir misiniz? Sultan Fatih daha İstanbul'u fethetmeden önce gayrimüslimlerin gönlünü fetheden bir zattır. İstanbul'un içinde bu. Surların içinde. İslam'ı tebliğ ediyor. Devamlı insanlar Müslüman olmaya başlıyor. Rumlar, Ermeniler, Hristiyanlar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği anda ilk gittiği yer neresi? Bu şeyhin dergahı. Allah dostlarına, şeyhlere karşı bizim padişahlarımızın çok büyük hürmeti vardır, saygısı vardır. Normalde ne yapar padişahlar? Gelsin huzuruma. O bana gelsin. Bu kadar. İstanbul'u aldık biz ya. Çağ kapattık, çağ açtık biz ya. O bana gelsin. Bir İslam adabı almış olan Sultan Fatih ne yapıyor? Şeyhin ayağına biz gideceğiz. Onların duası olmasaydı Allah bize burayı nasip etmezdi diyor. İstanbul'un manevi fatihi kimdir? Akşemseddin. Allah ona rahmet etsin. Amin. Rabbim sarılmayı, ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Çok büyük zatlar bunlar. Girer girmez İstanbul'un içine. Şeyhine diyor ki ben artık diyor sultanlığı bırakıyorum. Oğlum geçsin tahta. Ben diyor senin dervişin olacağım. Padişahlığı bırakmak istiyor. Dünyanın en kuvvetli adamı. Şeyh ne diyor? Eğer diyor devlet işlerinde biraz idare bozukluğu olursa, İslam'ı tebliğimiz biraz zayıflarsa ben bunun vebalini Allah'a veremem. Senin derviş olman yasaktır diyor. Sen devletin başında durmaya devam edeceksin. Yani Akşemseddin Hazretleri kapıdan kovuyor. Yapamazsın diyor. Derviş kardeşler, nasıl bir kapıya geldiğinizin farkına varın. Bu iş herkese nasip olmaz. Koca sultanlar bu kapılardan döndürüldüler, geri çevrildiler. Sonra gidiyor kimin kapısına? Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin kapısına gidiyor. Allah'ın peygamberinin methettiği kumandan. Övgüler ve selam efendimin üstüne olsun. Amin. Kapıya geliyor. Dervişe diyor ki kapıdaki dervişe, şeyhine söyler misin diyor. Mehmet geldi. İstanbul'un fethini nasip olduğu Mehmet geldi. Sultan Fatih falan demiyor. Mehmet geldi. Bir elini öpmek, duasını almak isterim diyor. Derviş içeriye giriyor. Efendim diyor Sultan Mehmet Hazretleri geldi. Elinizi öpmek, duanızı almak ister. Müsait misiniz? Evladım diyor şu anda müsait değil dersin. Onunla görüşemeyiz. Derviş şaşırıyor. Fakat efendinin sözü ikiletilmez. Geri dönüyor. Sultan Mehmet Hazretleri'ne diyor ki şu anda sizinle görüşemezmiş. Özrünü beyan etti. Sultan Fatih yanındaki vezirine diyor ki görüyor musun Lala? Koca Bizans'ın surlarına delinmez denilen surları delen Fatih, Mehmet bir dervişin, bir Allah dostunun tahta kapısını delemedi, içeriye giremedi. Bizans'ın surlarını deldi ama tahta kapıyı delip içeriye giremedi. Nasibimiz bu kadarmış diyor ve geri dönüyor. Hayatlarında hiç görüşmüyorlar. Sultan Fatih ve Ebu'l-Vefa Hazretleri neden? Tarikatın lezzetini alırsa, zikrin lezzetini alırsa, aşkın muhabbetin lezzetini alırsa devlet işleri aksayabilir. Veliler herkese nabzına göre şerbet verirler. Devlet işleri aksayacaksa devlet işi manevi işten çok daha önlücedir. Çünkü bütün halkın sorumluluğu devlet görevlerindedir. Sen önce devlet işlerine bakacaksın. Kalbini buraya bağlamayacaksın. Bu işi yaparken önceliğin hep devlet işlerinde olacak. Namazını kıl, zikrini yap, uzaktan takip et. Çok içinde bulunma. Bulunursan kalbin aşk ile bir kere dolarsa ne devlet bırakırsın, ne millet bırakırsın. Kimseye bakmazsın. Ben aşkı buldum dersin. Züleyha gibi gözün Yusuf'tan başkasını görmez. Bu dengeye uymuyor. Tasavvuf demek denge demektir. Önce dünyevi işlerini yapacaksın. Hem bunun yanında ikinci kanadı, manevi kanadı da beraber götürebiliyorsan bu çok önemli bir özelliktir. Allah bunu herkese nasip etmez. Ama bu işi aynı anda götürebilecek adam sayısı çok az olduğu için dervişlik herkese nasip olmuyor. Herkese dervişliğe davet etmiyorlar. İlim yolu herkese açık. Okuman gereken kitapları verirler, seni ilimle ilerleteceğim derler. Ama dervişlik kapısı herkese açık değildir. Dengeyi sağlayabilen adama derviş ol derler. Herkese demezler. Bu çok hassas bir nasiptir ve herkese nasip olmaz. Allah Teala bizi o nasiplilerden kılsın inşallah. Amin. Amin. Zahir kanadı, ilim kanadı, maneviyat kanadı, dervişlik kanadı. İki tane kanat olduğu zaman işte o zaman Akşemseddin gibi oluyorsun. O zaman Abdülkadir Geylani gibi oluyorsun. Behaeddin Nakşibend gibi oluyorsun. O zaman Ebul Vefa gibi oluyorsun. Bu zat, Ebul Vefa, böyle bir zat. Bak, ondan bir nakil yapacaktım, nereden nereye geldik. Nakli yapıyorum, hem kapatıyorum kardeşler. Ebul Vefa Hazretlerinin oğlu, hayırsız. Devamlı su kırbalarıyla su taşıyan sakaların o kırbalarını, deriden kırbalarını elindeki o cımbızla deliyor. Kırbalar da deriden olduğu için yamalanmıyor. Su getireyim derken arka taraftan cımbızı bir sokuyor, iğneyi bir sokuyor. Delindiği zaman da o kırba çöp oluyor. Üç yapıyor, beş yapıyor. Sakalar da şeyhe çok hürmetleri var. Söylemeyeyim, konuşmayayım, moralini bozmayayım. Şeyhimizin duasından mahrum olmayalım filan diye. Ama en sonunda dayanamıyor. Yanına gidiyor. Efendim diyor, bir maruzatım var. Oğlunuzu şikayet etmeye geldim. Anlat evladım diyor. Oğlunuz böyleyken böyle yapıyor. Bizim boyna kırbalarımızı, deri kırbalarımızı deliyor. Halka hizmet götüremiyoruz. Bu işin bir çözümü var mıdır? Allah aşkına bir çare bulun. Bana diyor, bunu daha önce niye söylemedin evladım? Ben bunun çözümünü bulacağım diyor. Fakat kendini bir odaya kapatıyor. Ve diyor ki, ben ne yaptım? Benim bir hatam var. Benim oğlum zulmediyor. Muhakkak benim ya da annesinin bir hatası var. Bizim yaptığımız bir kul hakkından dolayı çocuk bu zulmediyor. Diye 2-3 gün boyunca kendisini tefekkür ediyor. Müşahedeye alıyor. Bir hata bulamadım diyor. Benim yaptığım, geçmişte yaptığım bir zulüm bulamadım ben hatun diyor. Bir düşün bakayım diyor, bu çocuk böyle yapıyor. Bir düşün bakayım deyince hanımı bir zaman içinde diyor ki, bey buldum. Ben hatamı buldum, olay bende bitiyor. Anlat bakayım diyor, ne olmuş? Bir gün kız kardeşimin evine gittim. Bu çocuğa hamileydim. Bir baktım, masanın üzerinde bir tane limon var. Limon. Çok aşerdim. Canım limon çekti. Örgü ördüğüm o iğnemi limona batırdım. Çektim, kız kardeşim görmeden ağzıma aldım ve o limondan suyu emdim. Olsa olsa bundandır diyor. Helallik de almadım. Utandım da söyleyeyim, bana biraz limon kesiver diye. Bu olay diyor, olsa olsa bundandır. Hatun diyor, tespitin doğrudur. Bu olay bundandır. Hemen git diyor kız kardeşine, helallik al, bu zulüm bitsin. Kız kardeşine gidiyor. Helalliği aldıktan sonra çocuk bir daha kırbaları delmeyi bırakıyor. Bak, nasihat falan da etmiyor. Sadece bir helallik. Bir helallik. Babanın, annenin vermediği helallik sana yansır mı? Evet, yansır. Bu zincirleme trafik kazasıdır. Dünyadan örnek vereyim. Annenin hamileyken içtiği içki, içtiği sigara çocuğa yansıyor mu, yansımıyor mu? Hamile kadına içki, sigara yasak mı, değil mi kardeşler? Çocuğun sağlığını birebir etkileyen faktörler bunlar. Aynen kul hakkı da bunun gibidir. Bak, oradan itibaren babamızdan, annemizden bize yansıyor. Çocukta bir zulüm varsa anne baba kendisini kontrol etsin. İşte Allah'ımız innehu habirun bima ta'melun tef'alun, fiillerinizden muhakkak ki o haberdardır derken bunları söylüyor. Yaptığın her şeyden haberdar. Sen unutsan bile unutmadı. Sen hafızandan silinse bile kitaptan silinmedi. O kitap sağından ya da solundan gelecek olan kitap var ya, orada o yazıyor. Madem hiçbir şeyimiz silinmedi, her şey yazılı, şu halde kendine o günü hazırla. Seni o günü hazırlanmaktan alıkoyan ne varsa kardeşim, Müslüman kardeşim, Allah aşkına o engelleri önünden kaldır. Arkadaşın seni namazdan alıkoyuyor. Arkadaşın seni sohbete gitmekten alıkoyuyor. Arkadaşın seni kitap okumaktan alıkoyuyor. İslami kitapları okuma diyor, roman oku diyor. Arkadaşın seni bir diziye bağımlı etmek istiyor, sohbetten uzaklaştırmak istiyor. Bu engelleri önünden kaldırman gerekiyor. Kaldırıp Allah'a doğru bir karınca edasında istikrarlı bir şekilde, sabit bir şekilde yürümeye başlaman lazımdır. Allah Teala bizlerin yardımcısı olsun. Amin. Amin ya ma'in. Kardeşim, vaktin var mı? Hocam, o zaman iki tane Arnavut kardeşim var. Kusura bakma, Arnavutlardan haber oldum mu? Okumadan geçemem kardeşim. Müthiş bir hamle yapmışlar. Bunu okumam gerekiyor. Bütün Makedonya'daki, Üsküp'teki Arnavut kardeşlerime buradan selam ediyorum. Oradan da beni çok takip eden Müslüman kardeşim var. İki arkadaşım bisikletle hac yolculuğu. İki Arnavut anlaşma yapmışlar. Arnavutlar inatçıdır biliyorsunuz. Osmanlı'da Akıncılar Birliği kimlerden oluşurdu? Arnavutlardan. Neden? Çünkü geri dönmeyi bilmiyor. Emir aldığı zaman komutandan, siz ön cephede savaşacaksınız. Karşı tarafı bozguna uğratmak için ilk cephede siz savaşacaksınız. Dediği zaman geri dön demedikçe o dönmeyi bilmiyor. Kafası orada duruyor. Benim bu işi bitirmem lazım diyor. Arnavut demek kelime olarak geri dönmeyi bilmeyen demektir zaten. Arnavut. Bize bundan dolayı Arnavut diyorlar. Çok inatçıyızdır. Kendimi de ayrı tutmuyorum ha. Ben de inatçıyımdır ve en sevdiğim huylarından bir tanesidir. Makedonyalı iki arkadaş bisikletle çıktıkları ve 3 kıta 6 ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda hac vazifesini gerçekleştirmek üzere Mekke'de olmayı hedefliyor. Kardeşlerim, mümkün olsa da size bir sarılsam, şöyle bir gözlerinizden öpsem, sıkı sıkı bir sarılsam şöyle, tekvandocu kimliğimle kemiklerinizi biraz ses getirsem, Allah bana nasip etsin. Amin. Amin. Bak bak, şu niyete bak. Ben aynı anda peş peşe 3 tane gazoz içebiliyorum hocam. Rekor. 3 gazoz içebiliyorum. Biri de bana hava atıyor. Ben aynı anda hem sigara içip hem de soda içebiliyorum hocam. Ölmeyi, adam ölmeye niyetlenmiş. Hem sigara içiyor hem soda içiyor. Aynı anda içtim mi tehlike var. Bu adam intihara meyilli demektir. Bak, bu adamlar da rekor peşinde ama ne rekoru peşinde? Allah'ın evine gideceğiz diyor. Neyle gidecek? Bisikletle. Biz de bir rekor denemesi yapalım kardeşler. Yürüyerek Allah'ın evine gideyim desem. Hadi gidelim Allah'ın evine yürüyerek, buradan yürüyerek. Kaç kişi gelir? Ya koca sohbet mekanında iki tane adam el kaldırıyor be. Siz daha sabah namazına gelemiyorsunuz be. Kabe'ye mi geleceksiniz? Sabah namazına çağırıyorum gelemiyorsunuz da. Kabe'ye yürüyerek gelir mi adam ya? Bütün imkanlar önümüzde. Sabah namazına çıkmıyor adam. Hesap et. Adam niyetlenmiş ben Kabe'ye gideceğim diyor ama bisikletle gideceğim diyor. O bacakları var ya, o bacakları. Allah cehennemin ısısını, sıcaklığını değdirmesin bacaklarına bu kardeşler. Amin. Amin. Makedonyalı iki arkadaş avukat Senat İdrisi ve İmam Amir Aslani, Senat ve Amir isimleri, Makedonya'dan bisikletle hac vazifesini yapmak için Mekke'ye ulaşmak istiyor. Makedonya'dan yola çıkan İdrisi ve Aslani Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından İstanbul'a geldi. Bisikletlerindeki teçhizatla pedal çeviren iki arkadaş yolculuklarını kamera ile kayıt altına alarak gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak bırakmayı hedefliyor. Demek ki kafalarında ya da omuzlarında kamera var. Gittikleri her yeri kayıt altına alıyor. Muhtemelen YouTube'a da atıyorlardır. Ben araştıracağım bunu. Bulursam inşallah birkaç görüntü alacağım oradan. Hac vazifemizi yapmak istiyoruz. Senad İdrisi kendisinin avukat olduğunu, profesyonel olarak da dağcılıkla ilgilendiğini, arkadaşı Amir Aslani'nin imam olduğunu ve Makedonya'dan yola çıkarak pedal çevirip Mekke'ye ulaşmak istediklerini söyledi. İdrisi yolculuğa Makedonya Kalkandelen'den başladıklarını dile getirerek Arnavutluk'a geçtik, ardından Yunanistan üzerinden İstanbul'a geldik. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, onun ashabının ve modern çağlar öncesinde tüm Müslümanların yürüyerek hacca gitmesi gibi biz de bisikletle giderek hac vazifemizi yapmak istiyoruz. Onlar çok takvalıydı. Bütün ümmetin alimleri Müslümanlar yürüyerek giderlerdi. Atla deveyle giderlerdi. Şimdi biz de onlar gibi olamasak da en azından bisikletle gitmek istiyoruz diyor kardeşim. Motivasyonumuzu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yürüyerek hac yapmasından alıyoruz diye konuştu. 3 kıta 6 ülke biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam Medine'den Mekke'ye nasıl geldi hacca? Yürüyerek geldi. Sahabeler Muhammed Aleyhisselam yürüyorsa biz ata binmeyiz dediler. Onlar da yürüyerek geldiler. Bu çekilen meşakkat ne kadar fazlaysa alınan mükafat da o kadar fazla oluyor. 3 kıta 6 ülke. Bisikletle hacca gitmek projesine 2 senedir hazırlandıklarını dile getiren Senat, zorluklarının farkında oldukları yolculuğun 40-45 gün daha süreceğini tahmin ettiğini söyledi. Vallahi o bacaklara Allah güç kuvvet versin. 40-45 gün ben bisiklet var. Her gün iki tur atıyorum mezarlığın içinden. Mezarlık benim içimi açıyor. Muhabbetim, aşkım artıyor mezarlıktan geçince. Mezarlığın içinden iki tane tur atarım bisikletle böyle. Ama bacaklarım ağrımaya başlıyor. Toplam gittiğimiz belki 1,5-2 kilometredir. Adam 45 gün boyunca bisiklet sürecek. Rabbim yardım etsin. Amin. Yolculuklarını sosyal medya üzerinden de paylaştıklarını ve Makedonya halkı başta olmak üzere birçok insanın kendilerini takip ettiğini aktaran İdrisi, ailelerin de kendilerine destek verdiğini belirtti. Bizim hanımlar destek meslek vermez. Ben biliyorum. Ne işim var, atla uçağa git ya, param yok sanki falan derler. Ama bu olay para olayı değil ki bu. Bu bir cihat, bu bir farkındalık oluşturma. Biz oraya aşıkız demek bu. Uçakla giden adamla bisikletle giden adam bir olur mu? Allah aşkına soruyorum ya. Otobüsle giden adamla uçakla giden adam bir olur mu? Olmaz. Daha çok yer görmek demek, daha çok aşk ve muhabbet demek. Daha çok sıkıntı, daha çok çile demek. Ne kadar çile o kadar aşk, o kadar marifet. İslam budur. İdrisi daha önce bir kişinin Bosna'dan yürüyerek hac vazifesini yerine getirdiğini, ancak bisikletle ilk kez kendilerinin bu yola çıktığını ve birçok insana örnek olmak istediklerini de kaydetti. İşte bak Arnavut. Görüyorsun. Daha önce yürüyerek bir tane Arnavut hacca gitmiş. Parası da vardır ha. Belki cimri olabilir bilmiyorum. Şimdi suizan da etmek istemiyorum ama biz yine hüsnüzan yapalım. Bu adam muhtemel sevabını fazlalaştırmak için yürüyerek çıkmış gitmiş oraya. Bunlar bir adım ileriye götürmüşler, bisikletle gidiyorlar. Son paragraf. İdrisi ve Aslani 3 kıta ve 6 ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda Mekke'ye ulaşıp orada Müslümanlar için dua etmek istediklerini dile getirdi. Allah Teala Hazretleri bu kardeşlerimin orada yaptığı ne kadar dua varsa 100 tane mi edecek, 1000 tane mi edecek? Rabbim, Allah'ım, sahibim, bu kardeşlerimin bütün dualarını kabul et ya Rabbi. Amin. Dünyalık ve ebedilik, ukbalık, ne kadar duaları varsa sen karşılığını ver ya Rabbi. Amin. Şu ümmeti Muhammed'i birleştir. Amin. 73 fırkayı teke indir. Amin. Hepimizin kalbini ve gönlünü ehli sünnet vel cemaatle birleştir Allah'ım. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ve sellem.